oaspete la mine. Bunicuțul meu deștept, oare unde o să se așeze? Am atâtea pioneze. Hai bunicule te aștept. Și bunica-i pune viză, am și pentru ea surpriză. Eu mă duc să o pregătesc. Bunii, te iubesc. Zboare arionul, n-ar fi rău să-l memorez. Am cărbune, am burete și nodaie prin perete. Eu încerc să-l dezinez. Mama nici nu intră bine că începe să leșine. De plăcere bămilesc. Mami, te iubesc. Grăbesc o grădiniță și pe colo treabă e. Am rotită, sunt setiță, dar mă duc să-l cer pe ghiță. Știe ghiță pentru ce? Lăsa știe acum și tata că cea mai cumite fată de pe globul pământesc. Tati, te iubesc. Te iubesc.